روحی احید ادمع روخه آخر هیچ ایبرو چوی کاغت بی بوزون سینگی پندور بیت ایرو چی کاراخه هیچ دور بیچو چی دو چور خلو عقبوبا